जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो, जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो। चलती हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहते हो फिर भी प्यार करते हो। माना मैंने गलतियां की, थोड़ी थोड़ी सख्तियां की, इश्क में थोड़ी सी मस्तियां की। जब तुम चाहो शिकवे गिरे हो, जब तुम चाहो दिल ये मिले हो। चलते हमेशा मर्जी तुम्हारी, जाओ बड़े आए प्यार करते हो। तोड़ दूंगा ये रिवायतें, भूल मेरी भूल जाना, मुझको आया ना रिझाना, मगर चाहता हूँ अब मनाना। जब तुम चाहो हंस के बुलाओ, जब तुम चाहो शाम सजी हो, जब तुम चाहो रात ढली हो। अब तुम चाहो जो भी सजा दो, बस थोड़ा सा हंस के दिखा दो।